najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Program trzeci po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 6 dzień kwietnia, mamy poniedziałek, mamy również serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie mają jeszcze dziś wrócić do pracy. Wcześniej Sejm nie zgodził się, by do porządku obrad wprowadzono projekt dotyczący głosowania korespondencyjnego. 3 pielęgniarki i 1 lekarz. Tylko oni zgłosili się do pracy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Wojewoda skierował tam kilkunastu medyków. Brytyjski premier na rutynowych badaniach w szpitalu Boris Johnson zapewnia, że jest w dobrym humorze i dalej kieruje rządem. Za półtorej godziny Sejm ma wznowić obrady. Na razie nie wiadomo, czym zajmą się posłowie po 18:30. Wcześniej Sejm nie wprowadził do porządku obrad projektu PiS-u w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Nie uzyskał on większości. Zagłosowało 228 posłów, 228 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Wśród nich szef porozumienia Jarosław Gowin. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podał się do dymisji. Dodał, że porozumienie pozostaje w koalicji z PiS-em i Solidarną Polską. Na swoje miejsce rekomendował minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zamiast 16 medyków skierowanych przez wojewodę do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w pracy stawiło się tylko 4. Personel medyczny z zewnątrz miał wspomóc zdziesiątkowaną przez koronawirusa kadrę radomskiej placówki. Na tę chwilę stawiły się tylko 3 pielęgniarki, za co bardzo dziękujemy, bo każde ręce do pracy są nam bardzo potrzebne. Reszta ze wskazanych osób nie pojawiła się w pracy, poinformował wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala w Radomiu Łukasz Skrzeczyński. Od zeszłej środy w szpitalu w Radomiu pracuje 1 lekarz oddelegowany przez wojewodę. Rzeczniczka tego ostatniego wyjaśniła, że decyzja wojewody w tej sprawie została wydana pod rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że lekarz zobowiązany jest stawić się do wykonywania pracy, a za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu to w tej chwili największe ognisko zakażenia koronawirusem na południowym Mazowszu. Dyrekcja szpitala poinformowała dziś, że kolejnych 47 osób jest zarażonych koronawirusem. Pozytywne wyniki testów potwierdzono w sumie u 182 osób, 102 pracowników i 80 pacjentów. A o aktualnym bilansie epidemii w całej Polsce mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na tą chwilę, bo te dane spływają cały czas, mamy w Polsce potwierdzonych 4201 zakażeń koronawirusem. Ofiar śmiertelnych jest 98. Jeżeli chodzi o województwa, no to oczywiście przoduje niestety województwo mazowieckie. To jest prawie 1000 osób zakażonych koronawirusem, czyli praktycznie 1/4 wszystkich zakażeń w kraju. Specjaliści z Krakowa pracują nad lekiem na COVID-19. Liczymy, że to będzie innowacja na skalę światową. Tak w Trójce o ostatnim odkryciu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił wirusolog Krzysztof Pyrć. Pod koniec zeszłego tygodnia badacze ogłosili, że stworzyli substancję, która silnie hamuje zakażenie koronawirusem. Profesor Pyrć, który kieruje badaniami, mówił na naszej antenie w rozmowie z Kubą Strzyczkowskim, że dotychczasowe wyniki laboratoryjne są bardzo obiecujące. Mamy różne modele, które oddają to, co się, mamy nadzieję, wydarzy w układzie oddechowym pacjenta. I w takim układzie my widzimy, że to zakażenie jest bardzo silnie zahamowane. To znaczy, że tego wirusa tam jest 10 tysięcy razy mniej nawet, albo nawet jeszcze mniej niż w takiej hodowli kontrolnej. Czyli tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to z boku, to jego tam prawie, że w ogóle nie ma. Czyli w ogóle efektów, nie widzimy efektów tego zakażenia. Komórki nie umierają, no więc właśnie. Ta tkanka się nie uszkadza. Naukowcy liczą teraz na pomoc specjalistów od wprowadzania leków na rynek i badań klinicznych. Jak mówił profesor Pyrć, wiele firm zgłasza się obecnie z propozycją wsparcia w tej kwestii. Brytyjski premier, który jest zarażony koronawirusem i trafił do szpitala, informuje, że przechodzi rutynowe badania. Jestem w dobrym humorze i pozostaję w kontakcie z moim zespołem. Pracujemy razem nad zwalczaniem tego wirusa i zapewnieniem wszystkim bezpieczeństwa, pisze Boris Johnson na Twitterze. Wczoraj wieczorem Johnson trafił do publicznego szpitala w związku z utrzymującą się gorączką. Jak zapewniło jego biuro, premier udał się do szpitala zapobiegawczo. The Times ujawnił dziś, że Johnsonowi po przybyciu do szpitala podano tlen. Zarazem gazeta potwierdziła też, że nie było to nagłe wezwanie i premier nie został przewieziony karetką. Mimo zakończenia akcji Lot do domu, samoloty narodowego przewoźnika nie zostaną uziemione. Możliwe są pojedyncze, interwencyjne loty pasażerskie. Część floty zostanie wykorzystana do przewozów towarowych. Akcja Lot do domu będzie przekształcona w operację Cargo dla Polski. Będzie to realizacja mostu powietrznego między Polską a Chinami. Transportowany ma być przede wszystkim sprzęt zapewniający bezpieczeństwo polskim służbom medycznym, a także materiały przydatne do walki z pandemią koronawirusa. Zaangażowane do tego zostaną największe samoloty polskiego przewoźnika Boeingi 787 Dreamliner. Natomiast 14 kwietnia na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje największy samolot transportowy na świecie. AN-225. Informacje te potwierdziły służby prasowe stołecznego lotniska. Także ten samolot będzie wyładowany sprzętem, który będzie używany do walki z koronawirusem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Na początek niestety smutna informacja. Jak poinformował w oficjalnym komunikacie piłkarski klub Manchester City, tragedia koronawirusa dotknęła osobiście trenera drużyny. Pep Guardiola stracił swoją mamę. Dolores Salacario miała 82 lata. Do względnej normalności starają się wracać kluby w Niemczech. Dziś do treningów po blisko 4 tygodniach przerwy przystąpili piłkarze Bayernu Monachium. Oczywiście z Robertem Lewandowskim na czele. W Niemczech coraz śmielej myślą o wznowieniu rozgrywek, mówi były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Praktycznie Bayern Monachium i inne zespoły zaczynają w grupach treningi, małych, 2-3-4-osobowych, ale jeszcze o całkowitej normalności w ogóle nie ma mowy. Tutaj DFL jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, jest w stałym kontakcie z rządem, z kanclerz Angelą Merkel i to oni wspólnie podejmą tą decyzję, czy faktycznie do połowy maja Bundesliga będzie mogła zacząć grać, oczywiście bez kibiców. Bundesliga obecnie zawiesiła rozgrywki do 30 kwietnia. O grze w tenisa mogą na razie tylko pomarzyć tenisiści. Na bezczynność nie zamierza narzekać jednak Australijczyk Nick Kyrgios. Znany z wybuchowego charakteru tenisista chce pomóc w czasie walki z koronawirusem. 24-latek ogłosił, że będzie dostarczał jedzenie pod drzwi tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jeśli ktokolwiek nie pracuje, nie zarabia i kończy mu się jedzenie, proszę, nie idź spać z pustym żołądkiem. Nie bój się, ani nie wstydź napisać mi prywatną wiadomość. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł się podzielić tym, co mam. Choćby to miała być paczka makaronu, bochenek chleba czy mleko. Zostawię to pod twoimi drzwiami i nie będę zadawał żadnych pytań. Zapewnił Kyrgios, który obecnie przebywa w rodzinnej Kamberze. A w Warszawie wciąż przebywa trener Andrea Anastasi, czyli szkoleniowiec siatkarski Werby Warszawa. Drużyna ze stolicy po zakończeniu rozgrywek plus ligi, w której nie został wyłoniony mistrz Polski, zajęła drugie miejsce. Jeśli chodzi o nasz sezon, to na początku było ciężko. Mieliśmy spore problemy ze sponsorami, a także ze składem. Potem wszystko zaczęło się układać i wraz z sezonem zaczęliśmy rosnąć i grać coraz lepiej. Koniec końców mieliśmy na koncie najmniej przegranych meczów ze wszystkich drużyn. I zakwalifikowaliśmy się do finału Pucharu Polski. A jakie są plany Anastasiego na najbliższy czas? Obecnie jestem w Warszawie. Jutro po południu wracam do Włoch specjalnym lotem zorganizowanym przez ambasadę. Tam już przejdę kwarantannę w moim domu w Poggio Rusco. Jestem w Warszawie sam już od przeszło miesiąca, więc jest trochę ciężko. Cała ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Oczywiście we Włoszech jeszcze bardziej niż w Polsce. Śledzę z uwagą to, co się obecnie dzieje. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zdrowie i bezpieczeństwo są bezcenne. Dlatego w walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Pamiętaj, wychodź z domu tylko kiedy musisz. Jeżeli wracasz z zagranicy, musisz odbyć 14-dniową kwarantannę. W sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują nowe zasady. Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Salony fryzjerskie i kosmetyczne są nieczynne. Pomóż seniorowi, by nie musiał opuszczać domu. Jeżeli nie skończyłaś 18 lat, możesz wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus.

Dziennie zużywamy tysiące maseczek i tysiące rękawiczek. Tymczasem jednorazowych rękawiczek często w hurtowniach i sklepach brakuje. Nie mamy. Żadnych. A jeśli są, to ceny poszybowały w górę. No i to 79,99. No niestety, ale w hurtowniach jest ciężko kupić cokolwiek w ogóle, a dwa, że ciężko jest kupić jakieś dobre ceny. Czy w tej sytuacji ponowne użycie rękawiczek, na przykład po ich umyciu mydłem, wypłukaniu bardzo ciepłą wodą czy zdezynfekowaniu płynami jest możliwe? Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych, mówi, że absolutnie nie. Jeśli nałożymy raz, to ona się nadaje do wyrzucenia. Nie można jej powtórnie użyć, dezynfekować, odkażać, myć w mydle. Więc jeżeli idziemy do sklepu, to wychodząc wrzucamy do określonego miejsca. Jeśli pracuje, to może używać tak długo, jak pracuje. Ale jeżeli wychodzi z tego pokoju, to powinien te rękawice zdjąć i siadając po raz drugi do pracy, nałożyć nowe czyste rękawice, umywszy przedtem ręce. Rękawice, kiedy się zdejmuje, również powinno się umyć rękę. Podobnie jest z maseczkami jednorazowymi. Jeżeli są te specjalistyczne, które używają pracownicy medyczni, to te maski rzeczywiście one mogą być używane kilka godzin pod warunkiem, że się ich nie zdejmuje. To, co większość ludzi nosi na twarzy, fizelinowa, taka cienka maska, nosimy ją tak długo, jak długo jest potrzeba. Jeżeli jest potrzeba zdjęcia tej maski, to również ją wyrzucamy, ale można ją nosić kilka godzin. Co zrobić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami? Problem jest coraz większy, bo wyrzucanych jest ich coraz więcej, mówi Magda Figura z Greenpeace Polska. Alternatywą dla maseczek jednorazowych są również maseczki wielorazowe. Natomiast oczywiście najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, dbanie o zasadę higieny. Mimo wszystko nie powinno to przesłonić nam kwestii dbania o to, aby nie powodować dodatkowego zanieczyszczenia produktami jednorazowego użytku. Tymczasem na stronach Ministerstwa Klimatu czytamy, że powinniśmy wyrzucić je do odpadów zmieszanych, mówi rzecznik resortu Aleksander Brzuska. Środki zapobiegawcze takie jak maseczki, rękawiczki, które są stosowane przez nas na przykład w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, czy te odpady wrzucamy później do kuła na odpady zmieszane. Jeżeli chodzi o te wytyczne dla osób przebywających w izolacji, w kwarantannie, te osoby powinny wrzucać te odpady do pojemnika na odpady zmieszane, ale wysoce zalecane jest, aby odczekać do 72 godzin od zamknięcia worka do przekazania tego worka do pojemnika, do altanki śmietnikowej. Co dzieje się z tymi maseczkami po zabraniu ze śmietników? Mówi Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Rękawiczki i maseczki to tak naprawdę odpad, który nadaje się na tak zwane paliwo alternatywne, na RDF, który potem zostanie spalony w specjalnym piecu w cementowni. Ale pamiętajmy, że żeby to wyselekcjonować, to nawet przy nowoczesnych sortowniach, których kilka w Polsce mamy, to i tak na jakimś etapie będzie miało kontakt z człowiekiem, a więc ważne, żeby na naszej sortowni tego typu odpad trafił już po jakimś czasie odleżenia w tym worku w domu, tak by tam już tego wirusa nie było. A maseczki będziemy nosić wszyscy, bo na razie to zalecenie Ministerstwa Zdrowia, ale zgodnie z zapowiedziami resortu może stać się to obowiązkowe. O bezpieczne używanie materiałów ochronnych, ochrony osobistej pytała Izabela Woźniak. Przypomnę, proszę Państwa, że po 18.15 na naszej antenie dr Łukasz Grabarczyk z Olsztyna o akcji Maseczki dla Polski, ale także o tym, jak obchodzić się z maseczkami. 18 minut po 17. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé en piqûre de rappel. Comment je m'appelle? Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi ses larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. To zas. W Trójce codziennie informujemy Państwa o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Europie, także w Niemczech. Epidemia koronawirusa w Niemczech ma wpływ na scenę polityczną tego kraju. Największym zaufaniem cieszy się teraz CDU, bawarska CSU. Spadają notowania zielonych, także alternatywy dla Niemiec. Michał Szakowski. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. To jest poważne, weźcie to na serio. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem zweiten Weltkrieg. Czasów zjednoczenia. O nie, od czasów II wojny światowej nie było takiego wyzwania dla naszego kraju. Takiego, które tak mocno polega na naszej solidarności. Ich versichere Ihnen. 18 marca. Pierwsze oficjalne przemówienie do narodu Angeli Merkel podczas sprawowania przez 15 lat urzędu kanclerza. Poza oczywiście przesłaniem noworocznym i konferencjami prasowymi. Mówiła, że nawet 70% Niemców może zarazić się koronawirusem. Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass es jetzt auf jeden und jede. Kolejne przemówienie, ale już podczas konferencji prasowej i tam Angela Merkel oznajmiała Niemcom kolejne ograniczenia w związku z epidemią. Następnie udała się na kwarantannę. Lekarz, który podawał jej szczepionki, okazał się być chorym na koronawirusa i od piątku kanclerz pracuje normalnie. Nie wykryto u niej wirusa, o czym poinformował jej rzecznik Stefan Seibel. Kanclerz pracuje normalnie i prowadzi szereg rozmów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oczywiście przez telefon lub wideokonferencje. Dwa dni po ogłoszeniu powrotu z kwarantanny badania telewizji RTL, NTV Trend Barometer pokazały, jak dużym poparciem cieszy się partia kanclerz Merkel. CDU i jej siostrzane ugrupowanie z Bawarii, czyli CSU, może liczyć na 37% Niemców. Za nią plasują się socjaldemokraci z 17% wynikiem. Jerzy Haszczyński jest szefem działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita, przez wiele lat korespondentem tej gazety w Niemczech. Zapytałem go o słowa kanclerz sprzed miesiąca, nawiązujące do sytuacji po II wojnie światowej. Takich czasów nie było. Od II wojny światowej bardziej w takim społecznym rozumieniu trudności w życiu codziennym, stawiania czoła przeciwnościom losu. To ona miała przede wszystkim na myśli. Ekonomię naturalnie też, natomiast jeżeli jakieś państwo w tej chwili sprawia wrażenie, żeby sobie mogło z grubsza poradzić z sytuacją, to chyba to są przede wszystkim Niemcy. Bardziej przygotowani z tych dużych państw zachodnich, co widać po liczbach. Przy tej ilości ludzi zarażonych, tak niewielka liczba ofiar śmiertelnych, to jest godne podziwu i wystarczy zajrzeć do poważnych gazet amerykańskich, z jaką tam zazdrością się pisze o modelu niemieckim. Niemcy prawdopodobnie wyjdą z tego jako wielcy zwycięzcy, jako przywódcy Zachodu. W takim razie jak będzie wyglądała scena polityczna niemiecka? Można mówić o ciekawych trendach, może bardziej politycznych. Mianowicie partia rządząca CDU i bawarska CSU ma się dobrze. Nie miała się dobrze jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. No ale to, co się dzieje z Alternatywą dla Niemiec, partią, która święciła triumfy w wyborach do landów, chociażby tych nad granicą z Polską, partii, której, nazwijmy to, ma dość dyskusyjny stosunek do Rosji, do historii i do III Rzeszy, partia, która teraz bardzo mocno traci. Co się dzieje na scenie politycznej? Co wymusza epidemia na scenie politycznej niemieckiej? Zadziwiające jest to, jak to wielki jest skok tego poparcia dla Angeli Merkel, poparcia dla jej rządu oraz poparcia dla partii, której do niedawna ona była szefową CDU. To jest rzeczywiście w tej chwili taka sytuacja, że jest CDU długo, długo nic, a wydawało się, że będzie rosła nie tylko Alternatywa dla Niemiec, która była trzecią partią i miała regularnie kilkanaście procent, raczej 15%, a nie 11%, ale głównym rywalem dla CDU robiła się Partia Zielonych. Wydawało się, że po następnych wyborach będzie możliwość zupełnie nowa, że dawna antyestablishmentowa partia protestu, ekologiczna, będzie miała swojego kanclerza. To wydawało się bardzo prawdopodobne. Notowania Zielonych przed epidemią bardzo rosły, a teraz podobnie jak AfD spada także Partia Zielonych. Wszystkie właściwie mniejsze partie tracą, a CDU i CSU bardzo, bardzo zyskują. Właśnie o to chciałem zapytać, bo Angela Merkel, jednoczą się wokół niej ludzie. Ona przecież właściwie się żegnała z polityką niemiecką, bo nie wiadomo, co dalej ją czeka w polityce na świecie. Natomiast tutaj widzimy właściwie kanclerz o sile poparcia jak sprzed 5-6 lat. Tak, takiego poparcia to ona pewnie sama nie pamiętała i na pewno się nie spodziewała, że to jest możliwe. Wszystko wskazywało na to, że to miesiące, a może nawet tygodnie dzielą nas od pożegnania, prawdziwego pożegnania wielkiej kanclerz Angeli Merkel. W tej chwili tak nie jest z wielu powodów, także dlatego, że niespecjalnie można tam dokonać jakiegoś wyboru. W tej chwili w CDU-CSU pod koniec kwietnia miał być nadzwyczajny zjazd, na którym miał być wybrany nowy przewodniczący. Nie w miejsce Angeli Merkel, bo ona już nie jest przewodniczącą, ale to by oznaczało, że to byłby jednocześnie kandydat na kanclerza przyszłego, czyli osoba, wokół której chadecy powinni się zgromadzić i inwestować w tę postać, czyli w naturalny sposób Angela Merkel by musiała już powoli odchodzić w cień. A teraz jest w światłach Jupiterów, nawet jak siedziała przez 2 tygodnie w domu, bo była na kwarantannie, to była najważniejszą osobą i trudno znaleźć jakieś krytyczne słowa na jej temat. Czyli można powiedzieć, że Niemcy jednoczą się wokół kanclerz Angeli Merkel, partia chadecka zyskuje. Jeszcze do tego gospodarczo właściwie można powiedzieć, Niemcy dają sobie radę z zarządzaniem kryzysem. W związku z tym, wracając do tego, co powiedziałeś na początku, Niemcy mają szansę na wyjście z tego kryzysu niezwykle mocno zbudowani na scenie nie tylko europejskiej, ale światowej. Sytuacja gospodarcza na pewno będzie gorsza niż była. No to nie chciałbym być tutaj zrozumiany. Oczywiście będzie spadek, to jest jasne. Na wszystko trzeba patrzeć w jakimś kontekście. To w porównaniu z innymi państwami inwestowanie w firmy niemieckie, w pracowników niemieckich po to, żeby ich uchronić w jak największym stopniu przed skutkami jest znacznie lepsze, znacznie obfitsze niż w wielu innych państwach zachodnich, a może w ogóle niż we wszystkich państwach zachodnich. Na tym tle Niemcy zyskują, co nie znaczy, że oni też nie stracą i część z nich będzie zapewne bardzo sfrustrowana. Być może, jak bardzo dużo jednak ludzi nawet w Niemczech straci pracę mimo tych wszystkich wysiłków, mimo tych olbrzymich pieniędzy, które płyną, to być może też będą jakieś zaburzenia społeczne i może też partie, które są w tej chwili w defensywie, będą za jakiś czas mogły na tym grać, ale w porównaniu z tym, co jest wokół, w porównaniu z Francją, Wielką Brytanią, nie mówię już o Włochach czy Hiszpanii, a także w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, które są w tej chwili liderem tej najgorszej statystyki, czyli liczby zarażonych, to na tym tle Niemcy wychodzą jako zwycięzca i pewnie tak zostanie. Mają na to dużą szansę. Z Jerzym Haszczyńskim z Rzeczpospolitej rozmawiał Michał Żakowski. Wśród wielu propozycji, które padły, te propozycje oczywiście dotyczą różnych inicjatyw pomocowych. Partia CSU chce, by został obniżony podatek dochodowy dla wszystkich obywateli, a w sumie rząd Niemiec przeznaczy na Fundusz Stabilizacji Gospodarki w granicach 600 miliardów euro. Program trzeci, 29 minut po 17. Uwaga, proszę Państwa. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Po 17.30 zajrzyjmy na krótko jeszcze do prognozy pogody. W nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od zera na wschodzie do 6-8 na północnym zachodzie i nad morzem na Podhalu w granicach minus 1. Uwaga, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju na przygruntowe przymrozki do minus 3. Ale jutro bardzo piękna pogoda. Jutro na zachodzie Pomorzu zachmurzenie małe i w zasadzie tylko tam, na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura od 17-19 na północy i wschodzie do 20 w centrum i na południu, 21 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad morzem. Tam od 11 do 15. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy, południowo-zachodni. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Obniżki wynagrodzeń, redukcja etatów i skorzystanie z postojowego to strategie pracodawców na czas pandemii. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że blisko połowa badanych firm planuje obniżyć wynagrodzenia, a ponad 1/4 chce zmniejszyć zatrudnienie. Jak mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Instytutu, większość firm odczuwa skutki kryzysu w postaci zmniejszonych przychodów. Tylko 1/4 deklaruje, że ma zapasy finansowe pozwalające przetrwać ponad 3 miesiące. 18% podało, że nie posiada żadnych zapasów środków finansowych. 1/5 firm w Polsce deklaruje, że nie ma zapasów ani rezerw finansowych. Głównie są to mikroprzedsiębiorstwa, więc te firmy najmniejsze, najbardziej wrażliwe na upadłości. 3 podstawowe strategie na przetrwanie to oprócz obniżki wynagrodzeń i redukcji etatów skorzystanie z postojowego. 56% firm planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu. Głównie są to duże przedsiębiorstwa oraz sektor handlowy. Jest to rozwiązanie, które tym firmom ma pomóc przetrwać obecną trudną sytuację i zachować dotychczasowe poziomy zatrudnienia. Jedynie 4% firm w Polsce spodziewa się, że walka z koronawirusem potrwa kilka tygodni. 1/3 respondentów uważa, że ten stan potrwa do końca roku. Kupuj świadomie polski produkt. To akcja, która ma zachęcać do nabywania naszej żywności w celu wsparcia krajowego rolnictwa w związku z koronawirusem. To ważne, bo jak mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, z powodu pandemii ucierpiał nasz eksport. Ja jestem przekonany, że te problemy za jakiś czas ustąpią, ponieważ świat potrzebuje polskiej żywności i kanały dystrybucji zostaną odtworzone. Natomiast w tym momencie elementem najważniejszym jest to, żeby Polki i Polacy chcieli zwiększyć zakupy żywności tu w Polsce, właśnie tej żywności polskiej. Za godzinę w Trójce zapraszam na rozmowę na temat eksportu polskich produktów, w tym żywności właśnie. Połączymy się z Singapurem i Kopenhagą. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na sporym plusie. Indeks największych spółek zyskał prawie 5%. Dolar kosztuje 4,23 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,32, a funt brytyjski 5,19 zł. Serwis ekonomiczny przedstawiła Państwu Sylwia Zadrożna. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam. Kto tam? Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Dziadek Krzysiek z Odpochowa. Mam taką wesołą wiadomość, pozytywną wiadomość. Prawdę mówiąc... O godzinie 15 termometr na moim termometrze ogrodowym pokazał

to Anna Maria Jopek. Przypomnę, proszę Państwa, że już za kilka minut na naszej antenie pan Błażej Poboży, wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zasadzie to będzie poradnik, jak uniknąć mandatu. 7 trójek na początku 22. 19 minut do 18. Bardzo proszę, pamiętajmy. Mam już swoje lata i trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Tu program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zawiązał panience serce i ręce. Sam rąk związanych się z to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam słów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych. Kłamał ci? Ależ tak, próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce pudręce wydam. Sam skarbi się zło. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchły snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęt. Związane mam ręce już po piosence. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Varsoviensis. Za kwadrans, punktualnie 18. Moim gościem jest pan minister Błażej Poboży, wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, poprosiłem pana o rozmowę, ponieważ chciałem zmajstrować dla słuchaczy trójki taki mini poradnik domowej roboty pod hasłem jak uniknąć mandatu. Bo tak, mamy zakaz wstępu do lasów, do parków narodowych, również do miejskich parków, czyli na przykład wyprowadzanie psa w parku, wycieczka z psem do parku jest po prostu niedozwolona, prawda? No, wycieczka z psem do parku niedozwolona, natomiast wyprowadzenie psa z bliskiej okolicy od miejsca zamieszkania na pewno tak. Rozumiem. A co to znaczy bliska okolica? 100 metrów, 200? Powiedzmy, nie, można, nie, właśnie można przejść się wokół bloku? Nie wprowadzono tutaj takiej wzorem innych państw zasady, na przykład 100-200 metrów od miejsca lokalizacji. Myślę, że wszystko w granicach rozsądku i wyjście bezpośrednio przy bloku, wokół bloku będzie jak najbardziej dozwolone. Pamiętajmy, co kryje się za tymi obostrzeniami, które zostały wprowadzone. No, unikanie zbiorowisk, unikanie miejsc gromadzenia się większej liczby osób, aby w ten sposób zatrzymać transmisję. Unikanie wirusa. Także po prostu obcych ludzi, bo jeżeli już się kontaktujemy, to z tymi tylko to by było idealne, z którymi po prostu mieszkamy na co dzień. Przybywa mandatów, coraz więcej policja, coraz częściej policja już nie upomina, ale karze mandatami? No jest trochę więcej. Dodatkowo tutaj została wyposażona inspekcja sanitarna w możliwość nakładania także we współpracy z policją tych wyższych kar. Myślę, że nie ma innego wyjścia, bo choć trzeba powiedzieć, Polacy wykazują się absolutnie kapitalną, żelazną dyscypliną i dość powiedzieć, że chociażby rygory kwarantanny naruszane są według naszych statystyk przez mniej niż pół, a teraz nawet mniej niż 0,25% osób objętych kwarantanną, no to jednak zdarzają się przypadki szczególnie bulwersujące naruszenia tejże kwarantanny. Myślę, że temu przede wszystkim mają służyć te obostrzenia takiemu, można powiedzieć, bardzo ostentacyjnemu łamaniu niektórych obostrzeń. No, to przede wszystkim będą wymierzone kary wkładane przez policję. Słuchacze, panie ministrze, pytają, co z bieganiem? Czy na przykład taki trucht po ulicach jest dozwolony, czy jednak nie? No, jeśli ktoś koniecznie musi truchtać w sytuacji, gdy zagrożenie smogiem, bo nawet już nie tylko epidemią, jest tak duże i uważa, że przy ulicy jest to najlepsze miejsce do truchtania, no to pewnie tak, ale pamiętajmy, należy unikać parków, należy unikać terenów zielonych, te, które zostały wyłączone ostatnimi obostrzeniami. Swoją drogą to ciekawe zjawisko, że w Warszawie by ruch minimalny, a smog jak nigdy. Zdarzają się, panie ministrze, mandaty za mycie samochodu. To mycie samochodu jest niedozwolone? No nie jest niedozwolone, bo przecież wyraźnie zostało określone w zmienionym rozporządzeniu, że wyłączenie dotyczy wyłącznie spraw dotyczących załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. No i istotnie wydaje się, że jednak umycie samochodu nie jest czynnością absolutnie dla nas w tej sytuacji niezbędną. No sam jeżdżę nieumytym od ponad 3 tygodni autem i no, potrafię racjonalnie ocenić, czy jest to rzecz w tej rozumiem, chwili dla mnie, dla mojej rodziny i przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób, z którymi się kontaktuję, najważniejsze. No tak, bo czasami nie wygląda to za pięknie, ale tak niestety trzeba. Rozumiem, że ten zakaz dotyczy również tych myjni przy stacjach benzynowych? Tak, każde myjnie są tutaj wyłączone, chociaż oczywiście nie jest to literalnie sprecyzowane. Mówimy tutaj po prostu o pewnych przypadkach, jakie już odnotowała policja. Także tu pewna praktyka pokaże, jak dokładnie interpretować określone sytuacje, no bo trudno, aby rozporządzenie literalnie opisywało tak szczegółowe sytuacje. Wtedy pewnie nie miałoby kilku stron, a kilkadziesiąt i więcej. Ale pamiętajmy i myślę, że błędem byłoby takie szukanie trochę na siłę takich przykładów, często ad absurdum, które by miały stanowić jakieś wyłomy od tych reguł, które przyjęliśmy, bo przecież chodzi o to, aby po prostu ta transmisja wirusa została zatrzymana i na razie, mimo tego, że obserwujemy wzrost, no to jednak zachorowań, to jednak jest on ciągle w tych rekordach, które sami przyjęliśmy na wstępie. Panie ministrze, pytanie o zmianę opon w samochodzie. Czy to jest możliwe? No to wydaje mi się, że jeżeli nie można z tą sytuacją poczekać, a dotyczy to zmiany opon na letnie, to pewnie przy zachowaniu odpowiedniego dystansu można byłoby, ale osobiście odradzałbym. Policja na przykład w Łodzi i pani aspirant Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego uważa, że aktualnie wizyta w zakładzie wulganizacyjnym jest uzasadniona tylko w razie przebicia czy innego problemu, który to uniemożliwia jazdę. Zatem sezonową wymianę powinno się zostawić na później. No o ile jest to możliwe, bo jeżeli Pamiętajmy, że jednak ścieralność opon, tak przypuszczam, nie jestem fachowcem w tej sprawie, ścieralność zimowych, opon, zimowych dużo jest szybsza jest, tak. Mhm. No więc właśnie, więc myślę, że tu, tu chodzi... osobiście byłbym skłonny uznać, że jest to dozwolone, ale boję się takich jednoznacznych deklaracji, bo nie dalej jak tydzień temu w rozmowie z panem redaktorem w jednym przypadku pozwoliłem sobie na taką indywidualną interpretację, no i w internecie stałem się bohaterem kilku branżowych. Pewnie pytałem, czy można łowić ryby, tak? No tak, odezwała się we mnie wtedy jednak ta dusza wędkarza i z korzyścią dla wędkarzy zinterpretowałem przepis mówiący o tym, że indywidualne wędkarstwo, no to jednak jest bliższe spacerowi, a może nawet jako dla zapalonego wędkarza powiem, czynność niezbędna do życia codziennego, no ale jednak tutaj jednak myślę, że policjanci są zdecydowanie bardziej stanowczy w tej kwestii i trudno, trzeba odłożyć na późniejszy czas. Zresztą większość ryb i tak teraz jest chyba jeszcze w okresie ochronnym, także myślę, że można odłożyć wędkowanie na nieco późniejszy okres. Też odpoczną od wędkarzy. Pani Barbara ma pytanie do pana. Pani Barbaro, witam. Halo, dzień dobry. Mam pytanie do pana ministra. Czy możemy wyjeżdżać na działkę? Oczywiście na tej działce jesteśmy sami, nikogo nie ma. To znaczy, w moim przypadku konkretnie ja jestem sama. Czy mogę spokojnie wyjechać na działkę i mogę tam pobyć? Panie ministrze, bardzo proszę. No, gdyby posiadała pani, powiem troszkę z przymrużeniem oka, zdolność teleportacji na działkę, może moglibyśmy się tutaj przechylić do korzystnej dla pani interpretacji, jednak stanowczo wyjazd w tym wypadku i konieczność przemieszczania się, a być może podczas tej podróży na działkę także konieczność na przykład zatrzymania się, no to jednak jest narażanie się na kontakt z większą liczbą osób i tym samym rekomendowałbym powstrzymanie się, a raczej przełożenie wyjazdu na nieco późniejszy okres. Dobrze, rozumiem, że to jest rekomendacja i to przyjmujemy, ale rozumiem, że no nie narazimy się w tej podróży na mandat, prawda? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy będziemy potrafili ewentualnie interweniującemu policjantowi wytłumaczyć, że jest to czynność absolutnie niezbędna. W mojej ocenie w tej chwili. Jasne. Pani Halina jeszcze z pytaniem. Nie rekomendowałbym powstrzymanie się teraz od takich podróży. Pani Halino, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam pan. Witam. Chciałam zapytać, czy można udać się na cmentarz i zrobić porządek przy grobowcu rodzinnym? Panie ministrze, bardzo proszę. No, nie precyzuję tego rozporządzenia. Wiem, że kilka samorządów zwróciło się w tej sprawie w tej chwili o jakąś tam interpretację i wykładnię. Również stosowałbym tutaj podobną zasadę jako formę rekomendacji, aby, ponieważ jednak są to tereny w przestrzeni miasta, gdzie możliwe jest gromadzenie się większej liczby osób, aby unikać tego typu wyjść w tej chwili. Panie ministrze, przed nami święta. Mimo apeli Polacy pewnie będą przemieszczali się, choć bardzo prosimy, aby pozostać w domu. Czy w związku z tym obowiązują jakieś przepisy, które ograniczają na przykład przewóz osób w samochodach prywatnych? Nie, tu jeśli chodzi o przewóz osób w samochodach prywatnych, nic się nie zmieniło, to znaczy tych obostrzeń nie ma, mogą się w pojeździe poruszać osoby, taka liczba osób, jaka jest dopuszczona zależnie od tego, jakim pojazdem jedziemy, no ale jednak tu znowu wskazywałbym na te komunikaty płynące absolutnie od wszystkich i ze strony policji, czy ze strony episkopatu, które jednoznacznie wskazują, aby charakter tych świąt jednak był trochę inny i w związku z tym uprzedzam pewnie pytanie następne, które padnie, aby także jednak od tych wyjazdów do rodziny się powstrzymać. Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 5 minut pozostało nam do 18. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim.